سید رضا تاپس در روانم وحق علیهم القول نو اوچی پا دیبان فیصله دا عذاب فی امم یدخلون فی امم چه دیب داخلی گی پاگر دلو که قد خلق اگا اکابر دیدویه دن مقی تیر شوه دکنه دا کفر اکابر چکم گی اگی پس دی روان دی نو من قبلهم مقی رو دینا من الجن والانس جنات و انسانانونا انهم یقینن دا مقینی جنات و انسانان چکمو کانو خاسرین وغوی تاوانیان نو سه دیتا کم ورگه و تم دا دی سر ورده نو دی بسه چی دی بم پا تاوانیانو کشی اوز دا تاوی چه خا قیدنا لهم قرانا دا قراناتی ور تا مقرر دی دا ولی مقرر دی زکر دی قران تا نکینی دی قران نورین دی پا حق سپویش یو دی ما خبر دادا چه دا قرانا ولا کار سپین انسانی قرانا تا تاوی مدمال قران تا پوز کنا کینا پارام پا خواب دی علاقه که شا منصور بابا دی اللہ بخی اگر کسا کولا وی په دې علاقه کې هغه د سرحد بلوچستان او افغانستان د درس مجدد د قران هغه کنا هغه وای چې ما چې کله درس شروع کول په دې علاقه کې بچا د قران درس نه کول بلکې په اصول فقه او په نحو کې چې بکله د قران آیات راغه وی دې ترجمه مکه وای دغه چې کافر کیږي پهلا وا بي کیږي پهلا لہذا دې ترجمه مکه وای بس دا څه پټې ریږي وای دا دورو په اول ځل چې ماري شروع کړه په دې علاقه کې خلق او سره تعلقات ختم کړل خو شي وی دې باندې بس خرڅ وای نه رجن بس عقل نه دا پدې علاقه کوته ونا فرق جوړ شو قالو روستو الله تعالی اوس ګوره دا ول درس ته استلو پنده درا کسان پکې پکال کې هغه درس کوي کنه نو دا څه وی دغه چې کوم دنه دا به خلک شروع شي تاسو به قران ما وره د قران ما بیان وا پدې بر سره لانجی شروع کی نو دا الله وی وقال الذين كفروا ويا کسان لا تسمعوا لهذا القران ما وره تاسو دا قران ولغو فيه شروع کوي پدې کې لعلكم تغلبون دې پارته تاسو غالب شي الله استخويف ورکې خچ دے دا قران نہ منہ کی دجری ورکو نو فلنذیقن الذین کفروا نذرت ابسکو منگا کا سان دے کافراں دی عذابن شدیدن عذاب سخت ولنذیقنہم او خما کا بدل بور تو دیتا اسو الذی بدا غبد لکانو یعملون بدا غبد لی کانو یعملون چ ودی عمل کون کی با اعمال بدا بدل بو تو ملا او شرسدا ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا جزا دا دا بدل دا اعداء الله دا دشمنان دا الله تعالى النار و غور دي اعداء الله مفزن دل کنا اعداء الله اغدیه چه دا قرآن نمخالي اعداء الله اغدیه چه دا الله کتاب تا خلق نراتری دي لا تسمعو لعاد القرآن وي لهم فيها دار الخل خاص دا دوی دا پارا فيا فدي جهنم که دار الخل دي پور دا همیش والی دي جزا ام دي ما کانو بی آیات نایو دي حدون جوزو جزا ام نبادل بور کول کی دوی تبادل بی ما فسبب دا کانو جودی آیا بی آیا فنا دا آیاتون زمونگی جحجون انکار کون کی وقال الذین کفرو نو چه اوز دے جہنم تلارو کانا اللہ تعالی دا تخلیف اخروی دے کانا جہنم تلارو نو چه لارو دو جہنم تنو وقال الذین کفرو او ویغا کسان چه کافران دی دا چه دا چاما نجو کانا دا غی بارک وسوی ربنا اے رب دمونگا ارن اللذین او خی مونتا غد وق اسم خلق اضل لانا چه گمرا کری مونگا من الجنی دا جناتنا والانس دا انسانانونا ستر بو فرکی نجا علهما تحت اقدامنا چې وی ګرځو مونږه لاندې کومږه د خپل قدمونو نه دوی مونږه غوبل کو پختو کوته مونږ غوبل وایو چې غوبل کومږه پختو باندې مونږ په د پاته ګرځو دوی مونږه د دنیا کې ګمرا کړو په دنیا کې بازار ته وګو ګرځو په څه کنه په آخرت کې وایو سره ولت د خپل لاندې کما لې یکونا دې د پاره چې دوی وګرځي من الاسفلین د لاندې خلقنا ان الذين قالوا وذا په تخويف ورته سو کې نه مانی اوس چې انما الهکم اله واحد سوك مني اغيب سنگ چلوي نو اغيت بشارت ورقي ان الذين قالوا يقين ناكسان چوي ربنا الله رب دمونگا الله ده ثم استقاموا بياك لكشي پده خبر بانده استقاموا ابو بكر صدیق وي رضي الله تعالى نو چه ثم استقاموا بياك لكشي يعني شرق نكي ابو عمر رضي الله تعالى نو وي ثم استقاموا استقامت چره وي ان تأمر بالمعروف وتنها عن المنكر ولا تروغ روغان الثعالب خوشي تو ده امر بالمعروف کے نهی عن المنکر کے او لقد گیدڑے ود لمبل ون چلنا نکے پوچھ کنا چل چل بادے پک نکے بس دین بانے کلا کو درے دی ثم استقامو ابن قیم مهم معنا کی استقامت دغه دی چې تف یو لار باندې کله قدرتی نه خی طرف تمایل کیږي نه غس طرف تمایل کیږي خی طرف تم د شیطان لاری دی غس طرف تم د شیطان لاری دی حدیث کرا دی کنا وعلى كل سبيل منها يدعو الى وعلى كل سبيل منها شیطان يدعو الی او په هر لار باندې شیطان ولال دی دی خوارا دی خوارا تاغي طرف ته نه دی دی ته استقامت وای خا تتنزل علیهم الملائکۃ نراکوزی کی دویتا ملائک نازلی کی پدی ملائک کی نراکوزی کی ورتا سورت وے دنیا کے اللہ تخافو کہ تاس یری گئی مولا تخذنو غم جن کی گئی ما وابشرو بالجنۃ اللتی یوزیر قبول کی داغ جنت کنتم کہ وے تاس تو عدن تاس کرے وعدہ کولے شو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا منگ دوستاں تاس یو ہا فی الحیات الدنیا لا فرشتے ورتا وے پر جوان دنیاوی کی پر دنیاوی جوان کے منگ تاس دوستاں یو مطلب دار کہ منگ تاس طرف وستیو منگ پتاس سلامونه کو یا منگ مطلب دار د تاس حفاظت کو یا منگ د تاس نو شیطانانو وسوسه شړو جاتون کارونه کوي کنه ولکم فیها ما وفی الاخرت او پاخرت کې میو پاخرت کې بریم فرشتي ملګری راضی وکنه سلامونه بدربانه کوي په جنت کې ولکم او تاس د پاره فیا په دې جنت کې ما اغدی تشتهی انفسکم چې غواړي نفس نستاسو وت ولکم فیها او تاس د پاره په دې جنت کې ما اغدی تدعون چې تاسو په خله غواړي بعض خبر خلی پخلی نگواری خوستا نفس غواری اگه هم لتا ملاویگی کم پخلی غواری اگه هم لتا ملاویگی یا بعض ویوی لکم فی هامات الدول اگه دیگه تاس ده کم سی درمان کو نزولم من غفور الرحیم مل مبتیار ده طرف ده اگه بخون کی ذات و مهربان ذاتنا و من احسن قولم من من دعا الالله اس ده دین پس ما تاسوی بیا آداب ده دعوت شروع کی او دا علت ده مخی ده پارا ولی اللہ تعالی ده دم رخ کل جنت ورکو زکر ده دیر خیسته خبر کولا کنا اللہ طرف سے خلق را بلل دا اللہ قانون تا دا اللہ نظام تا دا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب سے خلق را بلل فدی وجبانے دا خبر ډیر خیستہ دا نو دا راکی او آداب دا ایتا و من احسنو سوق تے ډیر خیستہ یعنی نشتر لا احد احسنو ہے سوق دے نہ خیستہ قولن کو وینا کی مم من دا اگا چانا خیستہ ویرا اللہ وے دادا کہ اگا سوق دعا الی اللہ کہ دعوت ورکی اللہ تعالی طرف تا اللہ طرف تا دا خلق دے شرک او کفر نہ راو باسی اللہ طرف تا دا اللہ قانون طرف تا رسول پر کرادی وعمل صالحا او عمل کی موافق دا شرع وقال او دی وی اننی یقینا زتیم من المسلمین دا مسلمانانو نیم نور پاٹو تا دان ننسبت کی چیز دائم او داغیم چیز دا تو وی تا سو کی وی دا مسلمانیم دا اللہ تعالی بندی ما او جماعت المسلمین والا نا پوچھو کن آگا خوزان تا دا خرد آمن دی آگای تا نا دا عام مسلمانان کی مونگا یو تانا تا سو بختنو کی تا سو کی وی دا مسلمانیم سنستا غر چنا خدکات داری خواه پوچھو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او نه ده برابر الحسنه تو اغه خو خوی ولا سیئات نه اغه بد خوی یا الحسنه ایمان ولا سیئات شرک یا الحسنه اغه شری عمل صالحه ولا سیئات عمل سیئه ان ادفع قصب الادب ادفع ندفعت بالتي فاغه طریق سره هي احسن چه اغه خیر اغه دیره خستلا کما طریق سره بالتي نو بعد وی بالخصله التي ادفع دفعك اغه بدی بالخصلة التي هي احسن فاغا خوي سرا خو اخلاق تلوا نو اغي سرا دفكا يا ادفع بالتي دفكا بالتي بالكلمه التي شرك دفكا فكلمه التوحيد ترى هي احسن چا خيست لك احسن كلمه ما كثير سوا چا دعاء الى الله لكنا نو فاغي دعوت الى الله ترى دعوت الى الشرك تدفكا صحيح شو دا معنا سوا فاذا الذين ناتا فاغا سري بينك وبينه چ بميان ستاكي بميان داو چ عداوت دشمنی وی یونا اشنا کانه هو ولی حمیم گویا که هغه بسی دوست گرم وی هغه با استفخو اخلاق کوجه بسی هغه بتا سره گرم دوست جوړ شي دار دعوت آداب دی په دې طریقې سره مطلب گرم بیان وا او خبره نرمه کوا خبره په خا انداز کوا یو مان دار چې حق خبره کوا اے دعاء الی الله توحید بیان وا او دا پروا ما کوا چې تو وای چې یاره دې با خپشی هغه خپشی نو کچته دې تا ګور دې بره کچرته تو وای چې خلق خپشی قوم اللہ بے دل دوستان کی حدیث کے راوی نبی علیہ السلام فرمائے من ارض الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط الناس علیہ ومن اسخط الناس برضا اللہ رضی اللہ عنہ وارض الناس عنہ پس کہ سوک da Allah pa khushala wala bani Allah khafaki tiara khalak khushala kana no bia Allah bam te khafaki o khalak bam te khafaki au ko char ta suf da Allah pa khushala wala bani khalak khafaki no Allah bam te khushala shi o khalak bam te khushala ki no ta hak khabar bayana wa Allah wai khalak badi girdi ka annahu waliyun hamim us pade ke sawal lazi sawal daral ki peghambaran ko bilkul billati hi ahsan daawat karo ko baad dushmanan khuda wai waliyun hamim nagar dilal no jawab da age dale che da adawat na murad adawat jahili de khala na kere ra ul kana aga adawat te so ke jahil da wajna kai no aga bad du garam dus che aga ke poeshi yo adawat inadi o ziddi de no aga sta dus ne gerdi aga ka masala poem che aga na mani ka annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru aw nchi war ka wale da khaslat illa alladhina magar aga ka santa sabaru che aga sabar kai no bal adab dar sabar kawa wa ma yulqaha aw nchi war ko wale da khaslat illa ذو حظ عظیم مگر اغا سڑیتا ذو حظ عظیم چا گد لوی برخ والا وی اللہ تعالی ور لگتا برخ تکم دین او ور کڑی رسالت ور کڑی یا دعوت یا بل سے ور کڑی و اما ينزغنک من الشیطان بل ادب گورا کچرتا ينزغنک چکو در کتاب تا من الشیطان شیطان یا نذ و اما ينزغنک کچرتا اور سی گتا تا من الشیطان طرف شیطان نہ نذغن چکا اے شیطان دل سے چکا در کی سمات چکا تا جے چکا دار کنا تے دعوت چلے نا ساتھی اچانک دتے او سارے اپاس لو بد رد تے ہوئے کان دل تے او کل جاڑے تے او کلا تا تے شیطان ہوئی او کا وتا یو دس وتا او کا پوش وی تے دا دا کس تے لو کا فاستعذ باللہ نو تے پنا واڑ پا اللہ سارا چنا نعوذ باللہ زن کو ما کان دل زیاڑے نہ کوما انه هو السميع العليم یقینا اللہ تعالی اوریدن کے او کوے دے او تے دی پوری ورتا آداب دعوت بیان کر چ داعی تے کو دعوت دعوت چلے اول تے دعوت اصول زکات دعوت الى الله تعالی صحیح جو دانی چه الى نفس چه توا چه خلق چه زما محبوب شم د دې لپاره دعوت ما چلاوا دویم نمبر چه دعوت چلے تو در نه پختنه او کی یاره تاسو کی وای اننی من المسلمین بس مسلمان ما پرېد نور کی سی یاره پاتای ماټای دی جوړی کړی دی یاره مطلب دار قومیت نه او داخل سی پرېد راضا دریم نمبر خبره دادا چه دغه کوا چه سوق د سره بد اخلاق چلے ته خچلاوا دعوت په دوران کی او خبره کوا څلورمه خبره دادا چه صبر کوا او پینځمه خبره دار چې کله شیطان درته داسې دغه کین چې اعوذ بالله وایا بس دا پینځه آداب د دعوت دا چې ته ذکر کړل اوس دا غی نه پات بیا دلایل ته مثلا الله راځي په دلایل یې معنا اغه انما الهکم اله واحد اله تاسو اله یو دی من کې ته شیطان غلطه ولی وقیدنا لهم قرانا یره دا قراناونه دانو ساته قراناونه بچ جهنم ته بلار شي قراناونه ځکه ځان ته دا غی خبره د عقل سره خلاف ته تو ګور په عقل سوچوکا و من آیاته بعض د خود قدرت الله تعالی نه الله شپدا و النهار ورځدا وګورا دا شپه ورځ چا دا کړی دا الله نو له هاذا الهکم اله واحد صحیح شو و الشمس والقمر او نور اوس په میدا څوک چلی دا الله لا تسجدوا للشمس نو ګورا الله وی وو دا نور اوس په می دا نور اوس په می زما دا خو توحید علامی دي ظالمانو تاسو دا غي علامون خدایان جو کله اوس تر کوم پکې شروع کو ا علامه توحید و تاسو پکې شرک شروع کا جی بای خا لا تسجدوا للشمس نسجدما كوين مرتا والقمر ولا للقمر نسبق ميتا واسجدوا لله سجدك وي خاص الله تعالى الذي غذات خلقهن چه پیدا کړی دي دغه مرز بګمای ور دوش پا ان کون تم کا چریه تا تو یا هو غي الله تعالى لرا تعبدون عبادت كون کی فان استكبروا وزجر ور کوي کچرت دوی ځان لوی او غانه د الله د عبادتنا فالذين نفس اغه کسان عند ربك جستار اثر دي تو کی غ ملائکتی يسبحون له بالليل فاكي بيان الله تعالى لردش بي والنهار دورزي وهم لا يسأمون او اغيس تركي جمنر دي فاكي بيان ولنا مطلب ما ترس ضرورت نشتره ومن آياته بل دليل غورا بعض دن قد قدرت الله تعالى انك آغا دارا سيقين انتشي ترى الارضا تمينيز مكا خاشعة وچا خاشعة دليل مطلب دلدك وچا دي فإذا انزلنا نكالت منغوا وراو عليها فديبان الماء وبو نو اهتزت دا زمکه کسی تازه شی و ربط او را ډډه شی بوګش داسي هغه ساجي زمکه تیو کنه کړه ته اړولی او باران توشي نه لاس کړه ډډه غوندي شی خجی ان الذي احياها نو یقینا هغه ذات چې تازه کړه دا زمکه جوګه کړه د فصل